やってなくて、大変だからしょ。そのうちだってもダメだよ。دایا جناب سبق شو دو خبر ذکر کردی که نه یو اهمیت نحوه و بل چکیم دای بزرگون چکیم دای ای حال که چکیم دای خودش سب فکر وگا نه مقصد صحابه کرام یا تابعین چکیم دای سن ذریعا و خودش و بل چکیم دای پکاتیات کسی چکیم دای خودش تحقیق سیم که پلویر تحقیق اهمیت نه به خدا ده یه چیز حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو عربی رو غای دا یو ول که می یکره اونی مما انزل الله علی محمد وی موتا و سک آس این و سی چه آغا چی کمی قنادی علی صلی اللہ علیہ وسلم من ارنازی نیم وی چی بیو سالی ورطا ہو رہی چه زوی در توش آیا یہ دا آیات ورطا تیر کا ان الله بريء من المشركين ورسوله ورسوله لا فدجكم له ورسوله بديع ورسوله هو درگاه فلام بن كسرا هو درگاه نيش كلا ددا سوره كنا فوراً اغاشتين عربي و اغوال انا بريء من المشركين ورسوله جزاها جكم له مشركين و ده رسولنا جكم له عني وزورا يا ویز دولت چکیم ده و رسول ویچ ہویا یہ بیدا مانا سکا نا کہ ان اللہ بشک اللہ پاک چکیم ده بری ام من المشرکین و رسول ہو کہ اللہ پاک چکیم ده دا و زور ده ان تعلق نلاری دی چا سرا دی مشرکین سرا او دی اللہ رسول چکیم ده آغا دی مشرکین سرا تعلق نلاری آغا نو زور ده وچو و رسول ہی ہویا یہ پلام بنده کسرا ہویا یہ یہ مانا دا سو کہ اللہ پاک کی جمدہ داوے زور دائے ان تعلق نہ لاری دے مشرکین سراہا و دے رسول سراہا نو دا خبر چکلاو سنو بندیسی پا مکی جمدہ داوے گرگنا نو یہ دین ابادا چی جمدہ اب چکلا دا خبر وقتا نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحویل چی دا سما جایا نو زبر تحویل چی خطا پنکی سڑی دا آیات بولای جا قرآن چی دار تا بیندی گنا یہ دی وجن چی جمدہ زغا نزور ہے دے پیامر علیہ السلام نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکم دے ورطاوو چنا دا آیاتی غلط کرے دے گنا دا باری ام من المشرکین و رسولی جینا دے بلکہ و رسول ہو دے چاہیسا نو ایدین بدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الاسد دو علی رحمت اللہ علیہ دا حکم وقت چتا پا نقوة چتا قواعد جوڑ دے گنا نو اگنا با چکم دے دست قواعد جوڑ کرو نو مدوین اوالی سکشا اوال ایجادی چکم دے نحوے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے دے و بلا حدا پشتے کنا کہ حضرات ابو اسود دو اینی رحمت اللہ علیہ چکم دے دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرو آئے و دا لو متفکر و غمجان چکم دے نسوا نو دا پشتنا ورنہ وقتا نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا ہوئے جنن یو سڑی کران پاک ویل او دا چکم دے غلات پیر جنا نو ایدی وجہ نا چکم دے مدافر چوکا کتاب اصول عربیا باندې څه قواعد ودی کې هغه جوړ کړي نو چې څلوړه زمين د بارا چې کلا دتا روغل او د وی چې دا قواعد دي کلی ودا کلام یې نکړایو یا الکلام کل ثلاثه اسم و فعل و حرف اسم انبا عن المسمى و فعل انبا عن الحركه المسمى و حرف انبا عنوان ليس من فعل وحرف كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب وكل مضاف اليه مجرور دا الفاظ مفعول بكل جنا ادينا بدا بتدكيت ان دا الفاظ لكلمه نو ابو الاسد ده الى رحمه الله عليه تكيم داي فديش تكيم داي بيانر قواعد او تكيم داي او بل یہ آغاو ورکانا دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ شدید ہے کہ تعلم اعراب القرآن احب من تعلم حروفی ہے کہ انی تعلیم ورکوال بیغ اعراب دے قرآن بلدہ مستہ دیر ار محبوب دے دیر ار پاس دے تعلیم کے حروف دے قرآن یہ سلائے حروف دے یہ اعراب دے قرآن پاک سیئے یہ بھی چدا مستہ انی دیر ار محبوب دے نو دا خو اهمیت د چاسه د نفس که نه نو اول ایجاد کوي ته یې سکته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د نفس اول ایجاد کړی دی. ویې څه بل تحقیق پکا څلوېښت تحقیقه پکا کیا شي که نه اول تحقیق چې ته پکا کیا شي تحقیق سیغي چې دا کاتیا انیتیمه سیغا ده یای چې کچیرې د کاتیا دا چې کوم دا علي سکون به بندوی یې دا تی دی تانیس سے پرشی کا نا یادا کا چاہت کم دائی سعائی واحد مذاکر سعائی واحدا معنق اسم فائل سعال سعیسا او کا چیر دا تی دی نکل دی پرشی یاد مبالغی دی پرشی کا نا یا چی کم دائی دا سعاد واحد مذاکر اسم فائل سعال او بس چی کم دائی تحقیق معنوی دی پرشی پکاتیا سے تحقیق معنوی دادا ہے کہ دا کاتیا چی کم دے دادے کفا یکفی نہ دے گا نا مجارد دی انی مجارد دی وہ پمانا دی عزیز کر دی مجارد نہ کم دی آئی دی پمانا دی اکتفا تھا پمانا دی انی تسر دی دی مجیز کر دی و دا پمانا دی اکتفا سر دا ہے اکتفا اکتفا جو چی پمانا دی اکتفا سر دا ہے چی پکران پاش دار غلی کہ وکفا باللہ شهیده ها که اللہ پاکی کم ده کتیده ویدولا تو سمانا ایشی مکتفیون ای مکتفیتون سمانا جی دا کافی ده دیشاده پرا دی طالب ده پرا دا کافی ده طالب ده پرا او بل پا منا ده اغنا سارا ده گا نا پا منا ده اغنا سارا ده اغنا سارا چی کم ده پرانی پاکشی یو آیا کی مدرسون علیس اللہ بکافی نا عبده ہوگا نا اغنا نو چې په معنا د اغنا سره شي څه معنا مغنیتن عن طلب غیره عن طلبت غیره څه معنا چې دا بې پروا کوي که دی که نه چې څو بې پروا کړو د طلب د غیر نه یعنی د فرقې څه معنا چې کوم دی چې څو بې پروا کړو او بل په معنا د واقع سره ارزېږي که نه په معنا د واقع د سطل سره بیا څه معنا شي وقایتن واقعیتون اپو منا دے واقع سب واقعیتون کف اللہ المؤمنین القتال کنا دیو چکی نے منا دے داشی چھو واقعیتون او واقعیتون عن اللفظ عن خطا اللفظی کنا تدا سکیر کے سیدو پر دے خطوی لفظی نا کنا دا منا دا تحقیق منا ویشا او بل چکن دائی تحقیق ترکیبی شا چدا پا ترکیب شسا واقع دائی یا حسین دائی کاف یا دا چکیم دائی علی مبنی علی سکون لا محل لها من الاعراب دائی شا یا حسین دائی دا علی منصوب دائی دا مفل بیدی مفل بیدی دو دی تین معذور سے پر کافی اصن اکراء کافی اصن اکراء کافی اصن مفل بیدی دو دی تین معذور سے پر کافی اصن ندا تحقیق سیغی شا بلکی نتر سکون و بل تحقیق عالمی دا اشتدا عالم شخص تای که عالم جن تای یو عالم شخص تای که نا عالم شخص ای تا بیایی که خارش جن تای دای معاین می خارش دای معاین می لکه دا سیکولا دای که نا دا عالم شخص تای دای که خارش جن تای معاین دای و دو دا جن تای سیکولا نشو بره که نا او چی دیلا سیکولا بی او بیا پا گوش وضع کرنی که ایشا او بل عالم جن تای که نا عالم جن تای تا بیایی که پا خارش معاین نوی که نا بلکه تفضیان جن تای آمعاین لکه اسما تکه که نا اسما امزاری تا بیایی که نا و یی چې کوم ده امزارای په وخارج چې دا معاین نه دی ډېر امزاری ډېر افرادي دي که نه هغه خو په ذهن کښې خو علي معاین دی چې اسما چې کوم ده حیوان مفترض ته بیایي په ذهن کښې بیا صرف دا یو معاین دی چې اسامه حیوان مفترض ته بیایي چې سیري کوین کوي کین زنوار که نه بس اخته بیایي نو یی چې کوم دی د کار یا دا عالم جنس دی که دا عالم شخص دی نو دا یایي چې دا عالم جنس دی میرے عالم جنس ہے دیو جنا جا علی خط نہ دا پا خارش سے معاین نہ دے گا نا بلکہ دیر افرادی دی دا کے سب دا کے سب دا بلکہ سب دا دیر افرادی دی دا عالم جنس ہے پر دیر کسی دا معاین دا ہے زکا چې دا کاتیا د دې ځای د هغه قواعد د اصول د پرانو د چې ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ لیکلی اس آج کی میں پہاڑ سے معائن نہ دے خبر کے فضین سے معائن دے مدا کا کیا نمسہ دے ایک قواعد دے چاہ دے پرا دے ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ